galegos no baix. Bueno, pues vámonos otra vez a Lugo. Vale. Vámonos concretamente a Mariña. Vale. Vámonos a Viveiro, que penso que é a capital da Mariña. Así que vamos a falar con un xoieiro, que é Óscar Rodríguez. Muy buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, señor presidente. A vos. ¿Cómo está o tempo por esa Mariña lucense? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Pues, sí. Impresionante. Antes tiñamos ás 3 da tarde 24 grados, imagínate. Jolín. De noviembre. En camisa todo o mundo. Sí, desde logo. Así en que camisa é pasar por ali por o ladiño da praia de Covas, meterse na tixola para tomar unha piña. Tamén meterse na tixola a darlle levantar un pouquiño así o codo, non? Xa vexo que coñece dos vos sitios. Moitas gracias por atendernos, Óscar, que de verdade que nos cada vez que chamamos sempre somos moi ben recibidos precisamente por este presidente que nos dan noticias extraordinarias. Que ten preparado para esta... Para este Nadal, eso. Para agasallar a dona, a irmán, a sobrinha... Por aí. Pois aí estamos, sempre con constante innovación e facendo, pois eso, un montón de traballo previo para ter unha boa oferta ahora nas datas estas de Nadal, que son datas de xoyería por excelencia, non? Sí, desde logo. E efectivamente, e aí estamos, cada un, pois, cas nosas propostas e intentando, pois eso, cultivar a xente e darlle pues, esa satisfacción á avidez que ten o galego pola xoyería. ¿No? Sí, desde logo. Bueno, porque en Galicia hai moita tradición de xoia. Sí, de toda a vida. Sí. Y creo que xa digo, como vos dicía antes, e é un pouco que sempre viviu de cara a xoyería, ¿no? Sempre foi un pobo que se distinguiu por eso, sabes, por querer embelecerse con xoyas, ter patrimonio con xoyas e ao final pois poder traspasar esa xoyería acumulada que é símbolo de moitos eventos ao largo da vida de moitas persoas e moitas parexas e ao final pois eso vai redundando en de pais a fillos e de avós a netos e demais. E un poquinho queremos que se siga con esa costume e aí estamos intentando facer o posible para que se sexa. Que a veces tamén, cando decimos, por exemplo, non sei, desaparece o a boa, e tiña xoias, por exemplo, a veces hai disputas entre os fillos por culpa das xoias. Pois, pues, alguna vez te verá, claro. Alguna verá, pero non porque sean xoias, é dicir, no. Moitas veces hai disputas por calquer cousa, sí, bueno, por unha esquina dun lamento. Non é solamente que... polas xoias. É verdade. Eu quería destacar nesta conversa que temos con Óscar o feito de que esa proximidade ou ese nacemento tan cerca do mar, eses tesouros que ti ou que vos, que a túa firma, que Óscar Rodríguez ten na xoyería, ten moitísimo que ver con mar, non? Tesouros do mar, tesouros da terra. Vamos a ver o vivir en continuo en contacto ca naturaleza, como pode ser o meu caso, pois desde logo que é prácticamente imposible que non te sintas influenciado por ela, non? E a naturaleza que temos nós aquí, pois unha parte moi moi elevada é de contacto co mar e lógicamente pois vense reflexado, iso é evidente. Bueno, que gracias precisamente a ese amor ou ese apego directo co mar, pois tes recibido premios de grande lógico, categoría, non? Sí. As túas exposicións véñense realizando tamén en Barcelona, en Nova York, eu que sei. Jolín. En Iberjoya, en Madrid, tiveste ter moito éxito últimamente, según teño. Un paxariño que se chama Pedro, díxome que aí en Madrid arrasaste. Pedro, bueno, nosotros facemos o posible, pero Pedro é un gran amigo, lógicamente, eso vese reflexado na opinión que ten, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, efectivamente, decirvos de que este ano, pues, o que a Praza Central de Iberxoya, ahora chamase, denomínase Madrid Xoya, ¿no? Madrid Xoya, pero, sí. Pero efectivamente foi dedicada a nós e toda uh-huh. a Praza Central estaba decorada con pezas de xoyería de Óscar Rodríguez, e bueno, para nosotros é unha satisfacción tremenda. Uh-huh. Debes ter un equipo extraordinario, non? Pois sí. Poño, entre comillas, unha filla túa que se chama Cristina, según sí. me dixo tamén Pedro. Sí. Hombre, é unha parte importantísima na empresa, lógicamente. Uh-huh. Pero non somente ela é un... Non, quero destacar dentro da línea familiar, non? Sí, pero puxen en primeiro lugar un equipo, non? Sí. Equipo, efectivamente. Además, eu decirvos que a xente, o equipo humán que hai traballando na nosa empresa e un equipo humán formado todo, íntegramente, o 100% dentro da empresa. O sea, uh-huh. que decir, son rapaces que en algún momento pois sentiron pois a chamada da xoyería e uh-huh. empezaron a traballar con nós, enseñámoslles nós e fixémoslos. Bueno, neste caso eu, porque Cristina ainda era moi pequena, pero fíxenos, pues eso, buscando pues ese grado óptimo de profesionalidade uh-huh. e creo que deu bon resultado. De feito, ahora mismo estamos facendo unha xoyería posiblemente posiblemente do mellor que está facendo a nivel mundial, ¿eh? O sea, quero dicirte que non nosotros non nos amilanamos con respecto a nada. Somos uh-huh. capaces de facer calquer proxecto que se nos plantee en un momento determinado, independientemente dos que humildemente podemos plantear nós, ¿no? Pero xa digo, e o equipo humán é un equipo altamente preparado, con unha cualificación artesán e artística moi importante. Uh-huh. E iso é o que nos leva a facer a xoyería que estamos a facer nestes momentos. Uh-huh. Bueno, volvo a repetir o mesmo paxariño de antes que me dixo as novidades que se presentaron algunhas delas con visións ao mar, esas caracolas, esos sí. traballos de que as mulleres sí, asoman nas mans, teñen que ser algo fora de serie, porque ademais vos participades, sodes os grandes ediles dos premios que o Cosga fai tamén en... Sí, sí, nosotros vimos facendo este ano, concretamente convocamos o cuarto concurso de diseño Jean Loy e é un concurso de diseño de xoyería. Nosotros o que queremos é, lógicamente, que a xoyería este presente ao largo do ano en distintos momentos da, uh-huh. del para pues, nas escuelas, nas sí. Academias, uh-huh. Colexios e escolas de artes, todo eso estamos a intentar pues eso potencial o máximo. E prova de eso é este concurso, que bueno, uh-huh. Un concurso está orientado tanto a diseñadores noveles como a profesionales. E bueno, e é un concurso que o facemos con distintas categorías. Hai dúas seccións en concreto, unha vai con tema libre uh-huh. de creación libre, e outra con unha sección B que vai para temas específicos, ¿no? E entonces, pues o que fixemos, contrariamente ao que viñamos facendo en nas tres edicións anteriores, que eran un solo tema e se premiaba con unha partida económica, ¿no? E este ano, pues nas seccións hai partes económicas, pero tamén hai partes de profesionales, ¿no? De feito, na sección A, que é a sección libre, pues hai un premio que é o premio que patrocinamos nós, Óscar Rodríguez, donde a peza que vaya a salir premiada pues vaya a ser unha peza que despois se vaya a elaborar, se vaya a comercializar con nombre do diseñador que ganara este premio. Ao mismo tempo, a empresa vai convidar a estar aquí presente no noso taller durante todo o seguimento da peza e demais, ¿no? Entón, quero decir, meter un poquinho máis estos rapaces no, nos talleres, que vexan de primeira man o que a xollería máis alado que o papel, non? E un poquinho estamos en eso. Despois hai partes, hai premios dotados económicamente, e hai premios pois que son específicos, como os premios Ardentia ou Celtia ou demais, que son premios específicos que xa a xente que opta esos premios pois teñen que facer un proxecto de diseño moi concreto e moi específico para as empresas en cuestión. É que hai pezas que son estamos vendo aí que unhas pezas que son unha verdadeira beleza. Estou enseñando a páxina web, que hai que dicir a todos os ointes que tamén que cualquier persoa que este interesado pode se meter en oscar-rodriguez.com, non? Sí, é unha páxina que, bueno, estamos agora en plena expansión. Ahora mismo eso foi a posta en marcha para ver un poquinho o funcionamiento dela e dicirvos de que, bueno, ahora a partir deste mes de decembro toda esa páxina vai a estar xa moito máis aberta, con un montón máis de galería, con vídeos de como se fan estas xoias e demais, non? E todo eso se está a facer agora e se subirá a páxina este vindeiro mes de decembro, non? Entón vai a ser unha páxina potente, eu creo que vai a ser páxina moi visitada a nivel internacional, porque hai que darse conta que ese concepto de xoiería que nos caracteriza a nós é algo único e non solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional exactamente. Claro. No, que esos diseños son cosas que eu é a primeira vez que os vexo. Sí, pero bueno, claro. Eso é tónica xeral, Sí. Claro. Eso é verdaderamente difícil. Eu creo que a maior parte da xente que está vinculada ao arte, ao final o que pretende é chegar a ese punto de identificación, non somente na xoiería, sinón na escultura ou mesmo na pintura, sabes? Exactamente. Cando un pintor pois pasa prácticamente media vida moitas veces intentando lograr ese selo de identidade, que a xente cando se plasma ou se presenta diante de un cuadro o vexa lle guste, ao mesmo tempo diga ojo, este de fulano, e eso é difícil, é moi difícil, sí. E a nosotros está nos pasando que xa lle di o sello de presentación, é dicir, o sello de ese selo de presentación é claro. É moi importante, claro. Muy... lógico, a creatividade é a que dá precisamente despois a exclusividade, non? Exactamente. Lógico, por iso nas escolas, claro, van os rapaces, porque hai rapaces que o mellor, pero hai rapaces que teñen, son creativos. Uf, pero que ademais xa de cuna. Nosotros, xa creo que xa falamos en alguna vez, me parece, dun concurso que facemos nós no colexio, que é un xolla para a tua nai. Sí. Sí. E é un concurso que participan máis de 8.000 nenos de toda Galicia. A veces, eu formo parte, teño honra de formar parte do xurado, e a veces me quedo atónito, e digo, pero Dios mío, que estes rapaces, que hai algún deles que ten unha mente impresionante, pero maravillosa. Sí. Eso, nosotros é o que intentamos, eso, de incentivar eso para que a xente espabile, que se faga máis creativos si pode ainda. Exactamente. Bueno, que eses son os tesouros que vos buscades, porque despois chegades a eles e dadelle o aliciente para que sigan traballando e se sigan formando, lógicamente. Sí. Bueno, pois eu creo que destas informacións que nos está dando, por certo, está desaproveitando todos os datos, o sea, toda a modernidade, posto que nesta páxina vense aquí, aparte de tesouros, como ti dís, tesouros que vos facedes, pois seguro que a xente pode se meter aí, pode mercar hasta os produtos que tendes expostos. Sí, claro. Claro. No, que quero dicir que non era normal, non era moi unha cousa moi moi a de diario, de decir, bueno, métome en internet e vou mercar unha xoia en tal xoiería, non? Sí. Non era bueno, moito... ese aspecto de xoiería e tal, nosotros na empresa tamén o estamos a facer, eh? Nosotros temos un punto de venta donde vendemos xoyería convencional, lógicamente, porque y a empresa pues ten que generar recursos de moitas partes, ¿no? Sí. Y eso está a punto de salir tamén ao mercado, creo que tamén posiblemente son en decembro e xaneiro, y donde vai a poder a xente comprar xoyería convencional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero queríamos primeramente nada empezar con esto noso, porque hoxe pues eso, internet chega a todo o mundo y nos estamos encontrando de que estas pezas que a mellor a moita xente lle poda resultar raras, diferentes e tal, pero hai un montón de sitios no mundo que verdaderamente suspiran por pezas artísticas de esta categoría, ¿no? Bueno, que exactamente, ese selo que además sale de Viveiro. Sí, exactamente. Aí ao lado da ría. Óscar, algunha novidade máis que nos teñes que dicir? O tempo, cada vez que te chamamos sempre se nos fai cativo. Acudes nese tempo ao momento que no corresponde. Algúnha cousa máis que nos teñas que dicir a todos os nosos ointes para que, aparte, volvemos a repetir, óscar-rodríguez.com, que aí poden atopar esas novidades, estas cousas, sí, importantísimas. Sí, en breve estaré tamén óscar-rodríguez.es, tamén xa en plan máis comercial, como un regalo aparte, e entre unha e outra, pues, creo que vamos a ter unha oferta con capacidade para satisfacer os gustos máis exquisitos. No Facebook tamén hai que poñerse, para darlle o me gusta, ¿no? En a taller. Pues podedes ver no Facebook de Óscar Rodríguez Tesouros del Mar, podedes ver perfectamente tamén que estamos eso, a facer cousas diferentes. Pois moi ben. Enviámosche unha aperta grandiosa e agradecemosche moitísimo a túa aportación. A túa participación aquí en Galegos Novais. Claro que sí, vosotros recibide a igual e moitas gracias polo vosso interés de sempre. Moitas gracias. Pois moitas gracias, Óscar, e unha aperta moi forte e un biquiño a Mariña. Pois a ver, se algún día vides por aquí, me apetecía moito conocervos. Vale. Pois eso faremos. Eso faremos cando nos tiñamos a ocasión. Na xenda apuntámolo, non te preocupes que si faremos. Me parece moi ben. Veña, unha aperta. Unha aperta, está doño. Bueno, pois despedimos a Óscar unha cantiga que se titula Amantes. Diamantes para la eternidad. Ah, pero eso é. Eso é do. De 007. Eso, eso. Shirley Bassey. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. Falando de xoias. Falando de xoias, que mellor que rematar con esta cantiga. Moi ben, moi ben. Bueno, diamantes para la eternidade. Vamos. Bueno, pois, amigas e amigos, emplazámonos pro xoves que ven. De aquí, de 4 a 6 da tarde, estaremos en riguroso directo. Así que, amigas e amigos, biquiños. Ya está semana que ven. Ya está semana que ven. Que yo domingo una de 3 a 5. Bien. Chao. Una aperta grande. Diamonds never lie to me. For when love's gone, they last a while. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, forever.